Cześć, z tej strony Biohazard. Ja już mam dość waszego spermienia do wszystkich księżyczek, które się pojawią. Przecież to przeruchane, grube kurwiszony, które zapominają o Bożym świecie, zatapiając się w mieście Los Santos, gdy jadą z wami patrole. Już są lepsze, szmajle. Kocham je. Kobiety z siusiaczkami, żebym ssał całymi dniami. Dobra, teraz poważnie. Módlmy się wszyscy o zdrowie psychiczne Trero. Mam nadzieję, że wyjdzie z tej depresji. Wybaczam mu usunięcie całego kanału ze wszystkimi filmikami z moim udziałem. Mimo, że się na nich starałem, a teraz idę zrobić sobie płytki, fryteczki na grillu, grillek, jesteście w tarapatach, ha, ha. Jebać czarnuchów z Bombton. Au, au, szeryf i jedyna słuszna droga.